سورہ الدخان مکی سورت ہے، مصحف عثمانی کے سلور سلیختم اور ترتیب نزولی کے سلور شپیتم، رسول زخرف نرس ہو اور رسول جزینا حلوان نیا گل لے ربط ماں قبل سردارے کہ دلوان دی صورت پاکر کے نفی دے شفاعتی کہری بیان کیا اور توحید دباری تالا فدیکم توحید دباری تالا اور دویم اڑوان دی صورت کے بیان کا رسالہ تو شو وقیل ہی یا رب انہا اولائی قوم اللہ یقنون او پدیکم بیان کا رسالت سے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ صداقت کتاب اللہ و ذرا التزاما صداقت رسالت ابتدا کی دا ترغیب کو طور باندھی دا تنہید کو طور باندھی ترغیب الی القرآن آبیا تخفیفات تخفیف دنیاوی تخفیف اخروی بشارت اخروی اور دلیل عقلی پر توحید بانی بسم اللہ الرحمن الرحیم حانیم حاکی شردہ الحبل کا آمین کی اشارہ المتین کا اور تصدیق جملہ کا سمیہ تھا نجیتم وہ کا سمیہ مقدر کی والحبل المتین والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ قسم ملی پر اثر مضبوط بانی اور پر کتاب واضح بانی قرآن پاک سے انا انزلناہ بے شک منگا نازل کر دے تھے قرآن پاک لرا کی لیلۃ مبارکۃ پشپا مبارک کی پشپا دلیلۃ القدر دا انا کنا منذرین بے شک منگا یرور کون کیو سیہا پداش پکے یو پرکو کل امر حکیم تکیمولے سی ہر یوکار بکم یو پرکو تکیمولے سی فیصلے کولے سی کل امر حکیم دا ہر یو کار محکم آجات سفل کو ارضات سفل کو وغیرہ وغیرہ امر من عندنا پدا سہار کے جی امر بھی جانے پر منگنا انا کنا مرسلین بے شکا منگا لی گنگیو فرشتو لرا رحمتا من ربکا پیتبار رحمت پاندے جانے پر رفتانا انہو ہوا السمیع العلیم بے شکتا اللہ ترا اوہید ان کے دار سے دے خبردار دے پہر سے باندھی رب السماوات والارض رب دا اسمان انہو دے و دزمک دے وما بینہما او دا سجن دے تفم یزدے دوارو کی دی ان کن سم موکنین کچھ تحیزا سو یقین لرن کی لا الہ الا ہو نشد معبود سیواردنا یحیی تیز بندی قول کئی ویحیتو امرول کئی ربکم رب ساکدے ورب آبادکم الاولین او رب دا فقوانو لارام ساکدے بل ہم بل کی دوشنی تی شکین پر شکیدی نوال کتاب المبینی ما بکیا موضع شبہتن فواضح کتاب کے لئے کرنمی کہ موقع موقع کبیری شرے ولیکن دای چې شک کوي نو دای دا شک دا دی ځای دی اوس په زبان شک کوي بلهم بلکې دوی چې دی چې شکین په شک کې دي یلعبو چې لوبې کوي پر پکې پس انتظار کوه ته تفریح دنیاوي فرطک پس انتظار کوتا یوما پارچی سرد سما او ترا کلبوکی آسمان که دخان مبین پلوگی اختارا باندی تو دخان مبین نمرات دکاب والا ذات دی که پارا بو باندر آگلو اور شبیہ بے پارا کتر بدل دلگیے بگیے بو دخکاری دو تڑی لولو گینا د لوګینې به نظر نه لګېدو چې بل دې کتل نو اړ یو دې بوته راځي چې ګېږې کې ونه ښکاری دو آیا د دوخان مبین نفرات هغه دوخان دی چې هغه به په کور کې قیامت کړی د قیامت د علامات کبرا نه یو علامه ده دوخان یوشن ناسا چی پت پتی خلق لرا هادا عذاب علیم دا عذاب درنان تے یوشن ناسا یقولونا نو خلق پووئی هادا عذاب علیم دا عذاب درنان تے او بوئی ربنا اے رب زمنگا ایک شفان للا عذابا ازالو کی زمنگا دا عذاب انا مومنون بیتکا منگ ایمان راون کیو انا لهم الذكرى شرط بيد ذي الفارع نسيا وقد جاءهم رسول مبين او بيزكا راد الوزيطا پیغمبر واضح اسے پر رسول مبين ایمان لا نرو لپا دخان مبين بس ایمان لا نرو ثم تولوا عنه يا ذي اوبر کی دلت پیغمبرنا وقالوا او ذي هو معلم تعلیم یافته مجنون لے بنے نبی کریم علیہ السلام مبارک ادا تفسیر اوپر ابو سفیان وغیرہ سمودا پسرا گئے نبی کریم علیہ السلام سے واسطہ ورکا لقبل رشتی بالکل قریش او کو تبارک او کو حالاتی کی مولای تسوال کا کہ زمان ندا عذاب دیں گی نبی علیہ السلام سوال کو نا عذاب کے نبی رشت و اللہ تلاوی دا دفع دا عذاب دا دا دلگ وقت پارا دا دوبارہ بستاو سکلہ کا مواقع دو کم انا کاشف العذاب بے زکا منگلری کون کیو دا عذاب قلیلا لگ زمانا انکم عابدونا بے شک تاکی عابدونا واپس کی دن کی شرکتا نظب اتاو کیا مواخذکم فنا اکونکم نستاسو کیا مواخذکم یوما پارسی نب کشل بچتل کبرا شمن با مواخذو کو با مواخذی لوئی بانی یاد قیامت مواخذا او یاد کو دخان نمرات کار چی لگیا دو بدر والا مواخذا اننا منتقمونا بزکا منگا انتقام او سنگیو ولقد فتنا قبلهم فتاتي سرا منگا آزمائش کرو قبل عمر باندھ دوینا قوم فرعون کو قوم فرعون باندھ وجاءهم رسول کریم اور اگر وہ دیتا پیغمبر معزز دبی تعلق بدر کا تفریح بھی نہیں کر رہے پر تقیب یو مطق استماع بے دخان مبین پتا تو باندھ کاترا اگر فرعونیان میں تبا کریم فتنے نہ مراد اہلاک تھے ولقد فتنا قبلهم ولقد اہلکنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول کریم لموسیٰ علیہ السلام نہ ہو تو ان ادو الیا دا جغل پاری ماتا عباد اللہ بندگان دا اللہ ترا شبنی سائی ان ادو الیا ادا تسکین تیویشی ان سلکیبو الیا عباد اللہ تسکین کے اے فرعونیان ماتا بندگان دا اللہ ترا شبنی سائی دقیقا قولانی ختم کئی زمان قوم دے ماتے حوالے کئی کمی ازاد انی لکم رسول امین بے زکاة تاثر فارا رسول امین امانت دار و اللہ تعالو علی اللہ او داج تاثر علوم کوئی پا اللہ تعالی باندی لویم کوئی پا اللہ تعالی باندی نظام دا اللہ نم غد جاندی انی آتیکم بے زکاة انی آتیکم زراد کلکم تاثر فارا بسلطان مبین فحجت کاربانی اغه معجزه ده هم ساره نو هغه وته د مګای ورتي مړ بدی کو قتل بدی کو چاره چل بو کو د موسی علیه السلام کو و انی عذ ربی او به شکا ما پنا لسره دا پر خپل باندې و ربکم او پر خپل باندې انتر جمون دا چې تاسو سنسار کوي مال را وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي كَتَرْتَاسُ هَ تَصْدِيقُ لَكَ ثُمَّ فَاتَجِلُونَ نَفْسَ جِدَاتِ زَمَانَا فَاتَجِلُونِي وَلَا تَتَعَرَّضُوا لِي بِشَرِّكُمْ اول خو ایمان نہ رہی او کہ ایمان نہ رہی تو کم از کم بس ما پی رہی ما تو نقصان کو مرا رسی گا فبہرات آئی بیان تب گول کول تو موسیٰ علیہ السلام دو وجل منصوبی جوڑ رہی موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ تسوال فَتَعَا رَبَّهُ فَسْتَبَلَنَا اُقْلَا اَسْفَلْتَا اَنَّهَا قُلَاهِ بَيْسَكَا دَا خَلِقِ دِي قَوْمٌ دَا سَخَلِقِ دِي مُجْرِمُونَا كِ مُجْرِمَانَ دِي نُفَ قُلْنَا فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا فَسْرَوَانْ كَا بِعِبَادِي بَنْدِگَانْ دُمَا لَيْلًا دَشْبِي إِنَّكُمْ بَيْسَكَا تَوْتُجِي مُتَّبَعُونَا تَوْتُجِبَا لَنِي بَلْقُولِشِي مُتَّبَعُونَا يَتَّبِعُكُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُونُهُ تَوْتُبَا تَعْقُبْ قُولِشِي فرعون او دو فرعون لخلی بلد تسلیلی وموسى علیہ السلام تداہو کمرشی وَاتْرُكِ الْبَحْرَ بَيْنَ سَمَنْدَرٍ لَّا رَهْوًا سَاكِنًا سَاكِنًا ذکر اپ سمندر باندې ورپورې شي او اغه له ډډه پر کړي پای کې لاړې جوړې شي دغه به دوباره دا نه وکړي ځکه دا هغه ورا چوپي پر تک کې شان دې ساکنه پیدا کدا ټول پکې ورداته شي وَاتْرُكِ الْبَحْرَ بَيْنَ سَمَنْدَرٍ كُلُّهُمْ لَرَا رَهْوَا سَاكِنْ وَلَا إِنَّهُمْ لَيْسَكَا دُوِشِدِي جُنْدٌ جُنْدٌ يَوْلَقْ كَرْدِي مُغْرَقُونَ جَغَرْ قُولِ بَشِي فَكَمْ تَرَكُوا تُمْرَدِي فِي قُدِدِ دُوِي مِنْ جَنَّاتٍ دَبَابُنَّا وَعُيُونٍ أَوْدِ شِنُونَ وَزُرُوعٍ أَوْدِ فَرْدُونَ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ أَوْدِ زَيْتِ إِسْلَنَا مراد ته بګلی ونعمت او د نعمتونو کارو فيها فاتحه سودای پاره کې فاتحه نه تر دوه حاصله وکي فاتحه نه مستریتینا تر دوه حاصله وکي کذالک الامر کذالک معاملہ تکرار کیلا وَأَوْرَثْنَاهَا أَوْلَكَ مُنْغَا تَكَسْمَكِ لَرَا قَوْمًا آخَلِينَا قَلْقُنُورْزَا سیاب احرور فتمان دگانو او یا بازی بنی اسرائیل او فرعونیان لارم سبل فَمَا بَتَتْ عَلَيْهِمْ فَسْ جَلَاوْ نَقْلَا قُدْرِ بَانِي جلاو نکلا پا فرعونیانو بانی یعنی پا حلاکت دوی بانی فما بكت عليهم فجلوا نقلا قضيباني السماعون آسمان والأرض أو نزمتي وما كانوا منذرين أو نوذي مهلت والقلشبي اس مهلت فتمروا نشو يقدم ذا اللہ تعالى فقرس كرارين ندخل إلى عذابنا يريد البكاري ولقد نجينا فتكسرا نجاب ورغمنا بني إسرائيل بني إسرائيل من العذاب المهين دا عذاب ذريع كونكنا كم عذابنا من فرعون واتعا من فرعون في أغب واتع كدد فرعوننا أغب واتع وقتن فوقتن سزاقاني والكولي قلب يولي ما شمان زبها كولي کله یو څه ځواب کوله کله بل څه ځواب کوله دا غیر الله تعالی خلاص کړه انه هو بشکا دا فرعون چو کان عاليا وذ متکبرا من المسرفين او تجاوز کوونکونا من المسرفين فی الظلم دا تجاوز کوونکونا په ظلم کې ډیر انتها پسند وو ولقد اخترناهم او په تحقیق سره موږ غوره کړل دي بني اسرائیل لرا على علم فعلم باندې على العالمين په مخلوقاتو باندې على علم ولقد اخترناهم مع علم اے مع علم مع علم منا بحالهم اللہ تعالی ما تدری استحقاق معلوم ولقد اخترناهم على علم على فمانا مع علم منا بحالهم سرد علم زمنا فحال ریبانی فتورتا سدی تدک انتخاب مستحیل تھی نفخل کو بانی مولا ترجی والکلا وآتيناهم من الآيات او منغا ورکلو دیتا من الآيات دنے مسنونا ما تم راندا زکی فیه بلا ام مبین چپائے کے امتحان کارو تو اس دائی تکری آدھا گئی تنا تکری گئی ایا بلا ام مبین احسان مبین احسان واضح ورپسی شکوانا او انتفاق سے اہل مکتا ان هؤلاء بشكا دا كفار لي ليقولون قام قاد يواي ان هي ندى دا مرق الا موتتنا الاولى مگر مرق لهم بني زمنگا وما نحن او نيمنگا بمنشرينا كدوان دي وكيلو ثانيا بس مرق خو يوم مرق دي سي اغرانا كو دنیا كي خبر ختم كلا اب جا دي اخو جوان دي کرے او فکر تئی نفقتو بی آبائنا پس تاثر آسل کئی پفلاران زمنگا ان کن تم صادقین تکر تئی تاثر سنی ورپسی نمونات تفیف دنیوی اهم خير آياتي غردي او قوم تبع او يا قوم تبع والذين او اخلت من قبلهم شلوان جدا غينو ننا زيد قوم تبعنا صغورا خلدي او دو قوم تبعنا شلوان جدا خلد كتو آجان او سموريان زيد غين صغورا خلدي شغيم تبا کردی زغيم تبا کردی تو بات دے دا یو نیک انسان تیر شو کان رجلا صالحا اسمه اسعد او سعد دا سابقہ کتابونو پا پیشنگویو بانی کوئی دا پا نبی کریم علیہ السلام بانی قبل زب ایمان راولو دا نبی علیہ السلام نبیر مخی پیشنگویو ایمان راوړو رجل مؤمن او دا هغه شخصیت دی چې په بیت الله باندې په اول ځل باندې خلاف وکړاو کړو په بیت الله باندې بلوان دي خلاف نو په بیت الله باندې چې ابتداء خلاف څه کړاو کړل دي دا ټول باو دا مؤمن واحد او نیک انسان ولیکن تدن افس تددک که خلق که او کم مخلوقو تددکم تابدار خلقو داغی پس مندگان ناگل اغب یکول کافیرو او مشرکان نا اللہ جل جلالو اغب تبا کردی لیکن قوم تبان می تبا کردی نتاسو رس جلی تاسو دکم نسو خواب پر نگی دی تاسو باندې تبا کیږي او د قوم قربان اروان دي کوم خلیفه غیبی تبا کوي تاسو ته کوم د قرحا پر اګلی دي تاسو باندې تبا کیږي کیناو بیشکا دوی جو کا مجرمین او مجرمان ورپسې دلیل اخلي وا ما خلقنا السماوات والارض منګل دي پیدا کړی اسمان او زمکا وما بينهما او اعصى فم يذدي طوال كده لا عبينا فداسيات كي جلو بكون كيو دارهم جلو بذفارا تفايل لبدا کري ما خلقنا وما من غير بدا کري جدوار ترى إلا بالحق مگر دفارا تظهار دخل ولكن أكثرهم لكن أكثر دخلقنا لا يعلمون نفويه نتا دنیا وتا دی مقصد اخکار اور پس تخفیف اخروی ان یوم الفصل بے ذکر از بے ذری خدا می کا تم دا وقت مقرر دیے اجمعین پر جمع باندے یوم اغرز یغنی مولا کہ صدق بن کی کولے مولا جو حامی او ناصر عم مولا دبلوس نا شیئن اتشے ولا هم ينصرون او نباد انصرات انداز کو پیشی إلا من رحم الله بدل آسوك رحمك في الله ترى فاغباني إلا من رحم الله عليه من المؤمنين نجاة الله ترى فقفل مقصرات وزوكي أو جاد أغطان بشفاعات كبولتي أعوذ ذا خبره إلا من رحم الله عليه من المؤمنين جد عفي أو كبول شفاعة انه بيسك الله تعالى جديه هو العزيز الرحيم غالب دي مهربانا ورفضي تقريب اخرمي ان شجرة الزقوم بيسكا هنا دا زقوم جدا طعام الاسيم دا خراكة دا بننگار اسيم فعيل بدن لے صفة مشبه لے نمرات تینا دائمی بلنگار دے او دائمی بلنگار اگر کاتی دے وعام الاسیمی تا دے قرآن بلنگار کل محلی پشان سے دستان بی بلکل شوی محل کہ تانبا بلی شی نو اگر کا امیلی شی کل نحافل مضاب اغه تامه چې اغه بلی کړی شي او یو معنا باندې تل شي دا کرجی یې ته د تیرو چې کوم خیره کوم ویتی نه اغه ته مېری کل مهلی په شانتی د خیری د تیرو د تیرو په ویښ کې کوم خیره پاتې یا کل مهلی په شانتی د باندې بلی کړی شي انتیائی گندہ بھائی اور انتیائی گرم بھائی یغلی تو خوکی گی با پھر بطونی پخیڑو کے کغلی الحمیمی پشانتی تو خوکی دو دو گرم اگو کدتیلو اغتیر رہن انتیائی گرم بھائی اور کتام بدا انتیائی گرم بھائی کسے خوراکہ خدا غزت کن دے خوکی انتیائی گرم بھائی داسی با خوشیگی لکا تامبا چه سنگا خوشیگی داسی با خوشیگی لکا دسیرو دغاز جہنم کا ثم صبوا فوق رأسه بيتاسوار وي فوق رأسه دفاسا دسردد من عذاب الحنيم دا عذاب دا ابو کرمنا فيقال له ذوق اسكا انك بيشكا تشوي انت العزيز تدير معزز الكريم او الکریم او دیر مکرم وی تو دنیا دی خو لیکن نظریه دی گندو عمل دی گندو و دی عزت او دی کرامت مستحق نوی انہا دا بیشکا دا ساکت دی ما حغد کنتم بیهی تم ترون کتاز با قدیبان دی شک کولو ورپسی اشارت اخروی ان المتقين كذلك متقين في مكان في مكان امين يبا فذا قران کی في جنات سے بدل دے في جنات فباغن کی بھی بولون او بچنوں کی بھی يلبسون طيب اغندی من سندس دریخم بارکنا و استبرق او دریخم غدنا متقابلین فذا بیات کے مقام بنا طيب یوبلتا متقابلین فی مجالسین مخف مخفی یو بلتا فا مجالسی تیر کذالک الامر کذالک معاملہ دا غرمیلا وزوجناهم اومن بور قدویتا بجان بحور عین آخر غد سربوالا وزوجناهم اول بکو من دویتا دو خوزو پتور باندی بحوری عیلی او حوری غدر سرگو والا یدعون فیها طریبا بلنکی فدا جنتن کے کہ کل فاتحہ تن پارک زمیلی باندی آمینینا چکر امن بل سخطر بانی لخط ملو وغیرہ لا یدوکون فیها طریبا نسکی فدی جنت کے الموتا مرد لرا الا الموتۃ الاولى لیکن امرت فقوانے مرت دنیا استقام کرتے گئے لیکن الموتۃ الاولى وقد ذاقوها مرد کو یو اگر یو مرد دنیا سے اگر یو پیرا سکرے دے ابیا جا وہ مرد نہیں ووقاهم او محفوظ بکو منگری لرا عذاب الجحیم دا عذاب جہنمنا فضلا من ربکا پہ اعتبار دا فضل باندے دا جانب دا رفتانا ذالک هو الفوز العظیم دا کامیابی لویا دا فضلا من ربکا نو اجوب پر اللہ تعالیٰ باندے ہی چلے دا معتذرہ دا نظری تحضیب کے فإنما یسرناہو پس بیسکا منگ آسان کردے دے کتاب مبین درہ پھر سالکا پجل سابانی لعلهم يتذكرون دے دفارات لینس یتقبل کی فرق کے پس انتظار کوا انہم مرتقبون بے جگہ دے انتظار دون کیلئی ندا وعدہ وعدہ تمہیں پڑھا